3 z opustem do 15 600 zł i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroën. Creative Technology. Myśląc logicznie, aby dostać prezent, możesz skłamać. Dziś mam urodziny. Znowu. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia w Saturnie. Kupując telewizor, wybierz sobie prezent. Za każdy 1000 zł wydany na telewizor dostaniesz 100 zł na dowolny produkt. Kup na przykład telewizor Samsung 3D Slim LED 40 cali Full HD klasa A Smart TV za 1599 zł i wybierz sobie prezent do 100 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tuż po 18:00 program trzeci Polskiego Radia. 23 dzień stycznia jest piątek. Ostatnia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Serwis Justyna Mączka, Benjamin Filip. Kolejna grupa protestuje, tym razem właściciele kutrów wędkarskich twierdzą, że nowe prawo odbiera im możliwość godziwego zarobku. Po raz pierwszy w Polsce maturzystka pozwała komisję egzaminacyjną. Chodzi o wynik egzaminu z biologii. Nie zostawiajmy dowodów, zastaw za wypożyczenie nart czy łyżew. Eksperci ostrzegają, że może się to skończyć kredytem wyłudzonym na nasze nazwisko. Nowe przepisy to jest gwóźdź do trumny, mówią armatorzy jednostek wędkarskich, którzy zablokowali dzisiaj krajową szóstkę. Ponad 100 właścicieli łodzi protestowało w Warszkowie, w zachodniopomorskim. Chcą w ten sposób pokazać swoje niezadowolenie z przepisów, które czekają już tylko na podpis prezydenta. Zostaliśmy przypisani do jednostek zawodowych, nie dostając żadnego limitu, więc jesteśmy uzależnieni od rybaków zawodowych, którzy, jeżeli wyłowią limit przyznanego dorsza, nas stawiają tak zwane kołki, czyli nie mamy prawa wykonywać działalności, stoimy w porcie. Jeżeli to nastąpi w lutym, w marcu, nie jesteśmy w stanie się z tego utrzymać. Armatorzy są oburzeni także wysokością podwyżek opłat za wykonywaną przez nich pracę. Na przykład licencja połowowa dla kutra rybackiego na rok kosztuje 100 zł, a dla nas 300 miesięcznie, czyli daje 3600. Ile procent więcej? Opłata połowowa, taka, która sportowa, która do tej pory kosztowała 49 zł, ma kosztować 3600. To także kolejna grupa zawodowa, która ma pretensje do rządu, że z nią nie rozmawia, przygotowując dotyczące ich prawo. Każda ustawa, która wchodzi w życie, jest coraz gorsza, nie jest konsultowana. Mało tego, później pan minister przychodzi i wypowiada się w mediach, że gdzie myśmy byli? Byliśmy, panie ministrze. Wysyłaliśmy swoje uwagi, wysyłaliśmy swoje spostrzeżenia. Nic nie zostało uwzględnione. A blokada drogi, część kierowców rozumie i popiera, inni są oburzeni. W jaki sposób ja mam wam pomóc, na przykład? Możesz tylko nas poprzeć, o tak powiem. Musicie sobie dziurę wykopać, powiedzieć, że jesteście górnikami i wtedy przyjedzie do was ta pani kopacz i wam załatwi. Niestety nie jesteśmy górnikami. Protestują w słusznej sprawie, zwróci uwagę. Na przykład ja nie wiedziałam, że takie rzeczy się dzieją, chociaż nad morzem mieszkam. Nic wielkiego, żądają to, co powinno być u nas w Polsce. Po prostu miejsc pracy i godnego życia. Właściciele jednostek wykorzystywanych do rekreacyjnych połowów zaznaczają, że jeśli ich działania nie przyniosą efektu, a prezydent podpisze nową ustawę o rybołówstwie morskim, to na początku lutego dojdzie do blokady wszystkich portów morskich w Polsce. Maturzystka z Krakowa nie przestraszyła się urzędniczej machiny i idzie na wojnę z komisją egzaminacyjną. Złożyła pierwszy w Polsce pozew przeciwko komisji. Twierdzi, że niesłusznie nie zaliczono jej odpowiedzi na 3 pytania na egzaminie z biologii. Z tego powodu nie dostała się na dzienne studia stomatologiczne, o których marzyła. Zabrakło jej jednego punktu. Pani Kinga w czasie wizyt w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej była zniechęcona do podjęcia walki o wyjaśnienie sprawy. Złożyłam wniosek o wgląd. Powiedzieli, że raczej nie polecają przychodzić, bo i tak to nic nie zmieni. Później przyszłam, zobaczyłam, zapisałam to pytanie. Też powiedzieli, że i tak nie wiadomo, po co pani zapisuje, bo to i tak pani nic nie da. No to złożyłam odwołanie od wyników. Też oczywiście negatywna odpowiedź. No i także no, za każdym razem zniechęcają człowieka, jak tylko mogą. Komisja tłumaczy, że odpowiedzi, których udzieliła maturzystka, nie były zawarte w kluczu. Pani Kinga zebrała opinię kilku biologów, którzy twierdzą, że jej odpowiedzi są poprawne, więc w sądzie złożyła pozew o naruszenie dóbr osobistych. Wciąż nie ma żadnych nowych informacji o losie dwóch dziennikarzy z Japonii porwanych przez państwo islamskie. Rano minęło ultimatum, jakie dżihadyści postawili japońskiemu rządowi. Miał zapłacić 200 milionów dolarów okupu w zamian za życie zakładników. Raport w tej sprawie przygotował Wojciech Cegielski. W opublikowanym 3 dni temu nagraniu wideo ubrany na czarno mężczyzna grozi zabiciem dwóch widocznych na filmie Japończyków. Rząd w Tokio poinformował, że nie ma żadnych nowych informacji w tej sprawie, ale zapewnia, że robi wszystko, by ocalić swoich obywateli. Sytuacja jest bardzo trudna. Robimy wszystko,

Bywa, że nawet pojawia się nagle jeż, który powinien spać. Doktor Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego. Są to zwykle jeże, które mają niedowagę i one nie mogą popaść w hibernację, bo nie przeżyją tej hibernacji, więc one żerują ile tylko się da. I takie jeże powinny trafiać do ośrodków rehabilitacji, które są rozrzucone w Polsce. Można wejść na stronę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jest tam spis adresowy. Typowe hibernujące zwierzęta zapadają w taki sen, że powiedzmy można wziąć na ręce jakiegoś tam nawet chomika syryjskiego i on się nie obudzi. Możemy przez przypadek coś tam wygrzebać z tej ziemi, robiąc porządki, nie wiem, przy stawie, koło stawu, zobaczymy jakieś żaby. No to przerywamy, wszystko zostawiamy, zamykamy te zwierzątka, przykrywamy to liśćmi, dajemy im święty spokój. To samo może być przy jakichś pracach, sam to zresztą miałem, podnosiłem kamienie, a tu jaszczurki, które mam żyworódki w ogródku. Tak delikatnie trzeba to podeprzeć, obsypać, obłożyć, żeby nie zgnieść ich, niech zostaną, odkładamy te prace. Taki żółw sam z siebie nie pójdzie spać, tylko musimy mu pomóc. Jak to zrobić? Przede wszystkim to jest obniżenie temperatury. Poza wszystkim czasem zupełnie nie ma potrzeby, żeby on zasypiał. Agata Borucka, dział dydaktyczny Ogrodu Zoologicznego. Zasypia się po to, żeby przetrwać ten niesprzyjający okres, a skoro żółw jest w warunkach pokojowych, to tam jest cały czas sprzyjający. Ale możemy go sprowokować do drzemki zimowej. To się prowokuje po to, żeby się doczekać potomstwa, bo w naturze jest tak, że po zimie trzeba szybko się zwijać, jeśli chodzi o kwestie rozmnażania, żeby zdążyć przed kolejnym tym zimnym sezonem. Więc jeśli ktoś ma żółwie czy jakieś inne gady, które normalnie występują w strefie, gdzie jest zima, to może taką zimę poudawać, czyli stopniowo obniżamy temperaturę, oczywiście bez przesady, tak żeby na przykład z 20 kilku stopni zejść do 8-5. On wtedy stopniowo, to jest bardzo ważne, zwalnia swój metabolizm, no aż w pewnym momencie osiąga właśnie takie minimum metaboliczne i sobie hibernuje. No i wtedy możemy go umieścić na przykład gdzieś w piwnicy, gdzie będzie stała temperatura, oczywiście odpowiednio to tam zaaranżować, zakopać go, gdzie będzie jakaś tam stała wilgotność, nie za duża, ale też nie za mała. Może być taki efekt, że na przykład nietoperze, które normalnie powinny być w hibernacji, w efekcie takich zaburzeń termiczno-pogodowych będą chciały zmienić miejsce swojej hibernacji. Rozbudzą się, co jest dla nich bardzo ryzykowne, bo ta aktywność będzie związana z tym, że nie będzie pokarmu, a organizm musi być aktywny, podnieść temperaturę, czyli rezerwy tłuszczyku będą zużywane i nietoperze czasem właśnie w środku zimy przemieszczają się, szukają innego miejsca, bo w tym miejscu, gdzie są, zrobiło się za ciepło. O pozbawione snu zwierzęta pytał Tomasz Jeleński. 17 minut po 18. Zas Niki Janowski. Rzęparim. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup, passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Yeah. Pani Magdalena, a propos hibernacji, czy tak? Halo? Tak, witam. Witam. Właśnie wiozę pijawki ze sobą. Kupiłam je świeżo w celach leczniczych i tak właśnie się zastanawiam, że one też podlegają hibernacji, czy jak je wstawię do lodówki, to zasną mi i nie będą spełniały swoich funkcji. No tak, a warto jednak, aby były aktywne. Zapytam, zdam relację na antenie. Pozdrawiam. To zas, Niki Janowski w programie trzecim w audycji popołudniowej. Program trzeci, 7 trójek na początku, 22 zd3@polskieradio.pl. Zmarł król Arabii Saudyjskiej Abdullah bin Abdulaziz. W Polsce stał się znany jako fundator operacji rozdzielenia bliźniaczek siamskich z Janikowa, Darii, Olgi. 2 lata później król z całą świtą odwiedził Polskę, zamieszkał w Belwederze. A króla wspomina dr Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej. Allahu akbar. Kiedy myśmy go poznali, czyli przy okazji właśnie rozdzielenia bliźniaczek, był jeszcze księciem. To było 10 lat temu równo. Tak, ponieważ to się wszystko wiąże z dosyć skomplikowanym tak naprawdę procesem sukcesji w Arabii Saudyjskiej. Bracia Abdulaziza mogą być na liście do tego, żeby zostać królem. I ta lista jest oczywiście stosunkowo długa. Już za czasów jeszcze ostatnich lat życia zmarłego króla pojawił się już jego następca. To jest w miarę wszystko poustalane. On jest jednak tylko tym reprezentantem stojącym na czele rodu dosyć rozbudowanego. Od 4 do 20 tysięcy jest Saudów. Tam są różne odłamy, różne gałęzie, które między sobą też konkurują. Rzecznik praw dziecka Marek Michalak w 2007 roku w Belwederze wręczał królowi Order Uśmiechu przyznany przez polskie dzieci. Order został przyznany w czasie, kiedy był jeszcze księciem. To było tuż przed śmiercią ówczesnego króla. Do Polski przyjechał już jako prawowity władca Arabii Saudyjskiej i wtedy odebrał 2 odznaczenia. To był Order Uśmiechu od dzieci i Order Orła Białego od państwa polskiego. Są tak bogaci, że stać ich było na taki gest, na przykład jak właśnie wydanie $1,5 miliona na operacje dla dzieci z końca świata. Tutaj to jest chyba zróżnicowane, to znaczy Arabia Saudyjska nie ma bardzo mocno większego PKB per capita niż Polska, natomiast jest rozwarstwienie społeczne. I to nie jest tak, że król powinien szukać zgody społeczeństwa na przykład na to, żeby wydać pieniądze na to czy na tamto. On po prostu to robi. Tak naprawdę pokazuje wszystkim, że Arabia Saudyjska jest państwem zamożnym, skoro ją na to stać. Więc to jest tak naprawdę też dobre z punktu widzenia nie tylko wizerunku Arabii Saudyjskiej jako takiej, ale i nawet postrzegania Arabii Saudyjskiej przez Saudyjczyków. Władze Janikowa, miejscowości, w której urodziły się bliźniaczki siamskie, nadały królowi tytuł honorowego obywatela miasta. Burmistrz Janikowa Andrzej Brzeziński. Jeden honorowy obywatel Janikowa. Dzisiaj rano, jak zwykle, wstałem, kawa, internet, i pierwsza wiadomość, że wczoraj o 23 naszego czasu król zmarł. Przykro. I na pewno wyślemy do ambasady list z kondolencjami, ale taka wyprawa do Arabii Saudyjskiej raczej jest nierealna. Ale na pewno wyślemy jeszcze dzisiaj list z kondolencjami do ambasady. Allahu Akbar! Nam się kojarzy Arabia Saudyjska zawsze z takim przykładem najbardziej ortodoksyjnego państwa nieprzestrzegającego praw człowieka i praw kobiet i tak dalej. Natomiast król na tym tle był stosunkowo reformatorski. On jednak na pewne ustępstwa poszedł i to była taka polityka stopniowego otwierania się, a nie takich spektakularnych zmian, jak my byśmy chcieli, że już nagle prawa wyborcze dla kobiet. Zrobił jakiś krok w tym kierunku, jeżeli mówimy o prawach kobiet? Tak, otworzył uczelnię koedukacyjną, zresztą nazwaną jego imieniem. Czy taki gest, bo ja ja wracam do bliskości z Polską, prawda, do tych bliźniaczek. Z czego on wynikał tak naprawdę? Czy żeby pokazać się światu? Głównie dlatego, żeby tym dzieciom pomóc. Arabia Saudyjska angażuje się w różnego rodzaju działalność charytatywną. Z jednej strony to się wpisuje w myśl społeczną muzułmańską. Pomagamy uboższym, pomagamy potrzebującym, pomagamy chorym. Z drugiej strony też w politykę wizerunkową. Ten straszny obraz Arabii Saudyjskiej jest neutralizowany i pewnie na te 5 skojarzeń z Arabią Saudyjską powiemy, nie wiem, łamanie praw kobiet, łamanie praw człowieka, bliźniaczki. Więc to był taki gest na zewnątrz, no ale Arabia Saudyjska może sobie na te zewnętrzne gesty pozwolić i zresztą to robi, właśnie budując też taki trochę inny obraz swojego kraju. O monarchę pytała Ewa Dudzińska, prawie 26 minut po 18. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Dowiedziałem się, słuchaczka pytała, tu rzeczywiście w zimnej wodzie czy w lodówce pijawki hibernują, przestają żerować, zatem po wyjęciu z lodówki tego słoiczka troszkę trzeba dać im czasu, aby się wybudziły. 7 trójek na początku 22. Pan Aleksander, witam. Halo? Halo, dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór słuchaczom. Ja też z takim apelem do słuchaczy. Choć zdaję sobie sprawę, że słuchacze trójki to wiedzą, ale tak dla przypomnienia właśnie apeluję o inteligentne używanie świateł przeciwmgielnych. Bo jeśli one są bez sensu, to wcale nie determinują bezpieczeństwa, a wręcz przeciwnie, stwarzają zagrożenia. No i zdaje się, o ile dobrze pamiętam, że są zakazane w terenie zabudowanym, prawda? Szanowny panie, no jazda prawostronna też obowiązuje w tym kraju, a jako doświadczony kierowca wiem, że im wolniej pojazd jedzie, tym bliżej osi jezdni, czyli absolutnie nieprzepisowo. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja jutrzejszego marszu kredytobiorców frankowych. Ja bym przede wszystkim poprosił, by wszyscy zaczęli to nazywać poprawnie, że to były zakłady bukmacherskie. Otóż słuchałem wczoraj wypowiedzi bardzo ciekawych prawników, którzy stwierdzili jednoznacznie, że ich zdaniem to nie były żadne kredyty frankowe, ponieważ kwoty wypłacane z tych kredytów były w złotych, dawane do dyspozycji kredytobiorcom. W związku z tym były to kredyty złotowe, nazwane tylko przez bankowców sprytnych frankowymi. W związku z tym był to zakład bukmacherski zgodnie z prawem, a banki, z tego co wiem, nie mają licencji na zakłady bukmacherskie. 28 minut po 18. Saying how do you do, but they really say yeah, I love you. I see trees green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think Pani Ewa jeszcze nawiązuje do owych dowodów zostawianych w zastaw za łyżwy czy narty. Prosi o mail do UOKiK-u. Pani Ewo, znajdzie pani wszelkie, jak podejrzewam, adresy po prostu w internecie. Program trzeci już prawie 18.30. Zatem skrót Benjamin Filip. Pigułka dzień po będzie dostępna w Polsce bez recepty dla osób, które ukończyły 15 lat, informuje wiceminister zdrowia. Ta kwestia ma zostać uregulowana w rozporządzeniu resortu. Dwa tygodnie temu Komisja Europejska zdecydowała, że środek sprzedawany pod nazwą Ellaone, stosowany jako tak zwana antykoncepcja awaryjna, może być dostępny w krajach Unii bez recepty. Jak informowano, ostateczna decyzja, czy zezwolić na jego sprzedawanie u siebie bez recepty, należeć będzie jednak do władz krajów członkowskich. Polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało jednak, że nie ma wyboru i musi dostosować się do decyzji komisji. Bronisław Komorowski wciąż cieszy się największym zaufaniem Polaków wśród polityków. Prezydentowi ufa prawie 80% pytanych, wynika ze styczniowego badania CBOS-u. Dalej są premier Ewa Kopacz, Ryszard Kalisz i szef MSZ-u Grzegorz Schetyna. Najbardziej krytycznie odbieranymi przez Polaków politykami są Janusz Palikot, Janusz Korwin-Mikke, Antoni Macierewicz, Bartosz Arłukowicz i Jarosław Kaczyński. Eksperci nie mają wątpliwości. Rosja anektowała kolejne terytorium. Duma Państwowa ratyfikowała dziś układ o sojuszu i partnerstwie strategicznym z Abchazją, separatystycznym regionem Gruzji. Ten układ, odrzucany przez władze w Tbilisi, zdaniem ekspertów oznacza w praktyce aneksję Abchazji przez Federację Rosyjską. Unia Europejska apeluje o śledztwo w sprawie ataku na przystanek w Doniecku. Zginęło w nim 15 osób, a 20 zostało rannych. Prorosyjscy separatyści i armia ukraińska nawzajem obarczają się winą za tę tragedię. Rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji napisała w oświadczeniu, że Unia Europejska wzywa do przeprowadzenia niezależnego śledztwa, by określić okoliczności tragedii w Doniecku. Maja Kocijańczyk podkreśliła, że eskalacja walki i ostatnie wyraźne przypadki łamania zawieszenia broni przez nielegalne grupy zbrojne na wschodniej Ukrainie doprowadziły do wielu ofiar wśród cywilnych i wojskowych. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A do sytuacji na Ukrainie wrócimy w serwisie o 19.00. Jutro znowu sporo chmur, ale głównie w centrum i na wschodzie kraju. Tam będzie nadal przelotnie padać deszcz lub deszcz ze śniegiem. Na zachodzie bez opadów z przyjaśnieniami od 0 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dzisiaj to ja mam pytanie do pani. Ruszyły wyprzedaże 2014. Chce pani kupić samochód. Na co pani zwróci uwagę? Styl, kolor są ważne, ale dla mnie bardzo ważna jest niezawodność. Nie chcę, żeby mój samochód utknął, kiedy jadę gdzieś z dziećmi. Kolor jest rzeczywiście kwestią gustu, natomiast najważniejsza jest niezawodność. Są samochody, które zajmują czołowe miejsca w rankingach bez awaryjności. Są bezpieczne i solidne. Taka jest Toyota. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Deep magical trees, murmuring breeze, carry me home. Tell stories of hope, hopeless light. Tide, energy thieves, laying their wreaths. Out of my doors, a was just a recourse to show that you're bored. Battles and wastelands, battles and wastelands, in the magical tree, nobody grieves. The island I'll see. Battles and wastelands, battles and wastelands, in the magical tree, nobody grieves. The island I'll see. The Just a cost to average man. A plan leads to a plan, and you're told that you can. You can be just who you want, be what you feel, be someone real, and climb high to excess, and you'll be a success. Battles and wastelands, battles and wastelands, in the magical tree, nobody grieves the island I'll see. Battles and wastelands, battles and wastelands, in the magical tree, nobody grieves the island I'll see. Neo Retros. Pani Czesławo, witam. Halo. Witam, panie Kubo. Uwielbiam pańskie audycje, szczególnie piątkowe. Panie Kubo, wracam właśnie samochodem do domu i apel do kierowców, aby nie zatrzymywali się na światłach na hamulcu. Po prostu świecą w oczy strasznie. Proszę uprzejmie zwrócić na to uwagę. No ale... Jest hamulec ręczny, można zaciągnąć. A, takie rozwiązanie, bo pomyślałem, że to chyba jednak lepsze rozwiązanie niż zjechanie na przykład na panią, prawda? Nie, wie pan co, w miastach, no jadę w tej chwili przez miasto, to jest straszne, świeci po oczach. Apelujemy. Dziękuję za telefon. 25 minut do 19. To dni pozostało do matury. Trzeba nie tylko wybrać odpowiednią kreację, fryzurę, ale i muzykę, ba, często nawet samochód. No i oczywiście partnera. A wszystko po to, by ten wieczór był wyjątkowy. Polonez, najważniejsza rzecz. Od tego się zaczyna studniówka. Próby, układy, pod... krzyki, cały czas to samo, już mi ta melodia chodzi tak po głowie, że w nocy mi się śni, cały polonez. Mateusz, technikum numer 3 w Tychach. Każdy polonez się różni, bo każdy chce go inaczej przedstawić. Każda klasa, każda szkoła, wszyscy chcą go mieć inaczej, po swojemu. Tym się rozpoczyna, prawda? To jest taki najbardziej uroczysty punkt całej imprezy, a później już tylko tańce do białego rana? Dokładnie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich rodziców, którzy pomagali w organizacji tej studniówki, wszystkich nauczycieli i wszystkich zgromadzonych tutaj. No, dziękujemy szczególnie za wspaniałą zabawę, jako towarzyszy nam tutaj. I serdecznie dziękujemy pani od Polskiego, która jest dla nas bardzo miła i nas bardzo lubi. Ona nas kocha. No i wychowawcy jeszcze. Wiadomo. Na studniówce wszyscy bawią się superowo, świetnie. No i mam nadzieję, że młodzież też się bawi dobrze z nauczycielami. W drugą stronę. A jak wyglądała pani studniówka? W porównaniu z tym, co jest teraz. Znaczy, moja studniówka to już była x lat temu, 10 lat temu. Także nie wiem, czy można to porównać, ponieważ była tylko do godziny 11. Ale nie powiem, bawiliśmy się świetnie. Zwłaszcza, że po studniówce była sytuacja, że cała kasa przyszła do mnie. Czasy kryzysu, gdzie nic, prawda, nie było do jedzenia. Reszta zabawy u mnie, więc wszystkie zapasy możliwe w lodówce były również wyjedzone. Ela, już studniówkę masz ze sobą. Tak, zgadza się. No i powiedz mi, jakie wrażenia? No, pierwsza twoja studniówka? Nie, druga. I ogólnie bardzo pozytywne, strasznie mi się podobało, było bardzo wesoło, było dużo ludzi i było tak, jak powinno być na studniówce. Studniówka to taki faktycznie moment zwrotny w życiu maturzysty. Tak, myślę, że to jest pierwsza taka bardzo poważna impreza, taki bal, można powiedzieć. I powinniśmy to potraktować też poważnie, ale nie do końca, nie też bez przesady. Długo trwały przygotowania? Ogólnie nad sukienką, nad tymi wszystkimi dodatkami zastanawiałam się już bardzo długo, od wakacji. Myślałam, kurczę, w co ja się ubiorę na przykład. A wyszło tak, że sukienkę kupiłam miesiąc przed studniówką i to tak... kupiłam, bo nie było nic innego, można tak powiedzieć. No dziewczyny tak wpadają w taką panikę i zaczynają właśnie umawiać się do kosmetyczki, specjalnie do fryzjera. Tak, ale myślę, że też w mojej klasie nie było takiej przesady właśnie. Dziewczyny miały fajne sukienki, ale takie skromne, postawiły raczej na proste włosy, makijaż neutralny, taki jak można powiedzieć codziennie. No łatwiej jest mężczyznom, prawda? To na pewno. Co, wystarczyło tylko się ubrać w garniak, założyć buty, odpowiednia fryzura i można iść. No można tak powiedzieć. W sumie dzisiaj jeszcze musiałem kupić buty, krawat, koszulę. Garnitur już wcześniej miałem, no ale też jest dużo bieganiny, bo trzeba dopasować się do dziewczyny, a z tym jest najcięższy problem, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ona kupi tą sukienkę. Kiedyś chyba nie było takich przygotowań. 3 miesiące przed trzeba mieć sukienkę, już sobie zarezerwować tego fryzjera. Brało się czarną spódniczkę i się szło. Dokładnie. Mało, że nie było przygotowań, nie było jako tako fryzjera. Dziewczyny czesały się same, malowały się same, jeżeli było czym się pomalować. Tak jak mówimy, spódniczka, biała bluzeczka. Ja byłam w granatowej sukience. Myślałam, że mnie ze studniówki wyrzucą. Pomalowałam się sama, co myślę, że wyszło mi na dobre, ale niestety poszłam do fryzjera i to było bardzo nieprzemyślana decyzja. Ela, liceum numer 3 w Tychach. Byłam tak niezadowolona z tego. Pani zrobiła mi kompletnie nie to, co chciałam i też taka rada, jak dziewczyny chcą, konkretnie niech mają przemyślane albo najlepiej niech się uczeszą same w domu. W internecie też jest dużo takich właśnie porad, jak zrobić różne fryzury. Także nie ufajmy do końca tym paniom fryzjerkom. Potem tylko już głowa pod kran i nic więcej. A o studniówki pytała Marta Dobrowolska z Polskiego Radia Katowice. Coś będzie dla maturzystów. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La, la, la. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that floozy named Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila. Jan Niebudek, jak zwykle w piątek, zaprasza do teatru. Jan Karski to nazwisko, które w minionym 2014 roku przewijało się w mediach bardzo często. Obchodziliśmy bowiem rok tego wybitnego Polaka, dzięki któremu, przypomnijmy, świat usłyszał o tragedii Holokaustu, choć wówczas wiedza ta nie została wykorzystana. Trójka także włączyła się w obchody, a pod koniec roku wyemitowaliśmy słuchowisko Szymona Bogacza zatytułowane Karski, historia nieprawdziwa, w którym to, uwaga, uwaga, Roosevelt i Churchill poważnie potraktowali jego słowa, a Żydzi zostali uratowani. Ten prowokujący do myślenia i kontrowersyjny tekst będzie teraz wystawiony na scenie Teatru imienia Norwida w Jeleniej Górze. Reżyseruje Julia Mark. Mi się wydaje, że potrzebujemy pozytywnych bohaterów. I Karski spełnia tę funkcję. Co więcej, jego życiorys jest tak atrakcyjny jak dobry film kryminalny. Więc to jest idealny bohater dla spektaklu, który jest gdzieś tam adresowany do widzów, którzy niekoniecznie wiedzą, kim był Jan Karski i niekoniecznie znają historię. Naszym celem jest spowodować, żeby ten widz, wracając do domu, spróbował zapoznać się z historią. My go oszukujemy. My podajemy mu historię nieprawdziwą. Właśnie po to, żeby sięgnął do faktów i wykonał taką pracę i spróbował zobaczyć, w którym miejscu go okłamaliśmy. Pojawiła się też inna zupełnie rzecz, której nie mieliśmy, pracując w radiu nad słuchowiskiem. Okazało się, że narzędziem jest popkultura. To znaczy jedynym punktem odniesienia do tematu bohaterstwa byli bohaterowie popkultury. I w ten sposób próbowaliśmy się dobrać do postaci Karskiego i z tego rzeczywiście wyłania się jakiś James Bond po prostu. A na scenie Agata Grobel, Bogusław Kudłek i Robert Mania spektakle od wtorku do czwartku w Teatrze imienia Norwida w Jeleniej Górze. Tymczasem w Warszawskim Teatrze Narodowym w weekend okazja do obejrzenia Milczenie o Hiobie. Przedstawienie w reżyserii Piotra Cieplaka zebrało bardzo dobre recenzje. Reżyser historią Hioba zajmował się już wcześniej w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, a w warszawskim przedstawieniu temat ukazany jest w różnych kontekstach, m.in. zagłady. Tak Piotr Cieplak mówił przed premierą ponad rok temu. Elementów tego spektaklu, jakby różnych języków i różnych polszczyzn, które tutaj używam, jest co niemiara. Tutaj mamy wykład z historii sztuki o Georges de Latourze i jego obrazie Żona Hioba. Zbigniew Zamachowski gra rolę nawiedzonego entuzjasty bocianów i obserwatora jego życia. Mamy piosenki, których tekstami są teksty z Księgi Hioba, ale w sposób niecodzienny, dosyć zaaranżowany, na różne sposoby. Mamy wywiady z gazet, z prawdziwych gazet. No wreszcie mamy monologi, które pozwoliłem sobie napisać. Milczenie o Hiobie zobaczyć można w Teatrze Narodowym w ten weekend. Zapraszamy. Dziękujemy. Polecamy. Czy państwo pamiętają taką to oto piosenkę? To Kermit, czyli Jim Henson. Why are there so many songs about rainbows? And what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions, and rainbows have nothing to hide. So we've been told, and some choose to believe it. I know they're wrong, wait and see. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Who said that every wish would be heard and answered when wished on the morning star? Somebody thought of that, and someone believed it. Look what it's done so far. What's so amazing that keeps us stargazing? And what do we think we might see? Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. All of us under its spell, we know that it's probably magic. Have you been half asleep, and have you heard voices? I've heard them calling my name. The sweet sound that calls the young sailors, the voice might be one and the same. I've heard it too many times to ignore it. It's something that I'm supposed to be. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers. Pan Jerzy, witam pana, halo. Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Żeby się streścić i jak najkrócej było, to powiem tylko coś takiego. Miałem problem podczas jeżdżenia autem po drogach, że samochody dojeżdżały za blisko do tylnego zderzaka i chciałem mi zajrzeć przez szybę. Jeżdżę zielonym, to bardzo ważne, że zielonym busem i byłem w sklepie papierniczych i zobaczyłem tabliczkę Szanuj zieleń. Aha. I taki myk mi wpadł do głowy, że sobie tą tabliczkę przyczepię do tylnej szyby. Niech pan sobie wyobrazi, że przyczepiłem ją do tej tylnej szyby, pojechałem na dwugodzinny taki teścik, miałem coś tam do pozałatwiania. Aha. I patrzę się w lusterka, a samochody, które przeważnie tiry czy osobowe, dojeżdżały 5-10 metrów do zderzaka, jadą 20-30 metrów za mną. Działa. Polecam, ale tylko dla zielonych samochodów. A tym ludziom, którzy zaczynają dopiero jeździć samochodami, może dobry by był taki napis zamiast zielonego klonowego liścia: jestem zielony. Zielony, nie depcz trawników. Pozdrawiam. Dziękuję za podpowiedzi. Miłego wieczoru. Za 10 minut, godzina 19. Premiery filmowe. Ryszard Jaźwiński. Przed nami naprawdę świetny weekend w kinie. Zacznijmy od propozycji najbardziej rozrywkowych. Siódmy syn to przygodowy film fantasy z magią, wojownikami i czarownicami. Ciekawostką jest fakt, że rosyjski reżyser Siergiej Bodrow zaprosił tu do współpracy znanych amerykańskich aktorów w głównych rolach Ben Burns, Julian Moore i Jeff Bridges. Jeszcze bardziej gwiazdorsko jest w amerykańskiej komedii sensacyjnej Bezwstydny Mordecai. Tu pierwsze skrzypce gra wąsaty Johnny Depp. Zabawny jak zwykle, tym razem jako ekstrawagancki arystokrata, a czasem też złodziej. Rozrywkę zdecydowanie bardziej wyrafinowaną przynoszą produkcje z Francji i Chin. Czarny węgiel, cienki lód to wciągający i mroczny chiński kryminał z wartymi zauważenia ambicjami artystycznymi. Nic dziwnego więc, że doceniono film na ostatnim festiwalu w Berlinie. To Złoty Niedźwiedź dla najlepszego tytułu i nagroda dla odtwórcy głównej roli Fan Liao. W intrygę kryminalną, ale ze sporą dawką humoru wprowadzi nas też mały Cancan, Bruno Dimonta. Ważna, praktyczna uwaga. Ten francuski miniserial pokazywany jest w kinach w całości. Czeka nas więc aż 197 minut projekcji. Długo, ale warto. Cuda to z kolei magiczno-słodka, bo o miodzie też nie mowa, opowieść o nietypowej post-hipisowskiej rodzinie żyjącej w słonecznej Toskanii. Więcej o filmie Małgorzata Kostro. Bohaterowie, cała rodzina zajmuje się hodowlą pszczół i prowadzą właśnie wiejskie, sielskie życie, ale pewnego dnia w ich okolice przyjeżdża telewizja włoska. Wraz z Moniką Bellucci. Tak, z wielką gwiazdą włoskiego kina. Przyjeżdżają nagrać materiał promujący właśnie włoskich producentów lokalnych dóbr i zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie, kto lepsze produkuje specjały włoskie. No i mamy zderzenie tego wiejskiego życia z włoską telewizją, z show biznesem, z gwiazdą, jaką jest Monika Bellucci. Cuda Alice Rohrwacher to film, który był prezentowany na festiwalu w Cannes w ubiegłym roku. Zdobył tam nagrodę Grand Prix. Jest to druga co do ważności nagroda tego festiwalu. Zachwycił także polskiego reżysera Pawła Pawlikowskiego, który uznał, że jest to jeden z najlepszych filmów, jaki widział w ostatnich latach. A to już chyba hit tego tygodnia, czyli obsypany kilkudziesięcioma nagrodami Birdman. Meksykański reżyser Alejandro González Iñárritu, autor Amores Perros, 21 gramów czy Babel, udowadnia tym filmem, że na dobre zadomowił się w Hollywood. Także dlatego, że ten znakomity na każdym poziomie komediodramat w dużym stopniu również o Fabryce Snów opowiada. Najwięcej w tym roku, bo aż 9 nominacji do Oscara i jak sądzę, poważne szanse na zwycięstwo. Mamy też dziś dwie polskie premiery. Sporo wzruszeń na pewno dostarczy Carte Blanche z popisową rolą Andrzeja Chyry. Tym bardziej, że to prawdziwa historia nauczyciela z Lublina, który nie chcąc stracić pracy, ukrywał przed światem fakt utraty wzroku. Więcej o filmie jego reżyser Jacek Lusiński. Jest taka historia, która tak naprawdę jest trochę ponad podziałami, ponad granicami. Ona dotyczy człowieka jako takiego, czyli takiej sytuacji, w której nagle taka codzienność, która nam się wydaje bardzo stabilna i taka normalna. Rano wstajemy, idziemy do pracy, wracamy. Wszystko jest niby takie poukładane, a nagle to wywraca się do góry nogami i teraz musimy sobie jakoś z tym poradzić. Jak rozmawiam też z aktorami o tym filmie, my tak mówiliśmy, że to jest film o utracie. O utracie, która dotyka każdego z nas. Każdego każdego kiedyś dotknie, czy w wymiarze zdrowotnym, czy w wymiarze utraty bliskiej osoby i tak dalej, i tak dalej. I teraz ta sytuacja powoduje właśnie, że każdy z nas musi się z tym jakoś zmierzyć. No, intrygujące jest to, czy to mierzenie się to jest porażka już na samym początku, czy też może jest jakaś taka siła drzemiąca w człowieku, w ludziach, która powoduje, że właśnie nie przyjmujemy do wiadomości tej porażki, albo próbujemy przynajmniej z nią coś zrobić. Ostatnia dziś premiera, Hiszpanka Łukasza Barczyka, podzieliła już krytyków, podzieli zapewne widownie. Ja nie przestaję myśleć o tym filmie od wczorajszej uroczystej premiery. Wszystko zależy od nastawienia. Jeśli ktoś wybierze się na historyczny film o powstaniu wielkopolskim, tak jak od miesięcy pisały o tej produkcji media, będzie bardzo zawiedziony i wcale mnie to nie dziwi. Jeśli jednak pójdzie do kina z nastawieniem, że ogląda konsekwentnie prowadzoną autorską wizję, oniryczno-mistyczną fantazję wpisaną w pewien kontekst historyczny, ma szansę wyjść usatysfakcjonowany. Na pewno wielka gratka dla kinomanów, bo ta ironiczno-surrealistyczna opowieść wywołuje wiele skojarzeń z tym, co znamy z historii kina. A nawet najwięksi krytycy Hiszpanki nie mogą odmówić jej wizualnego piękna. Tak starannie dopracowanych pięknych kadrów, kostiumów, scenografii, a nawet efektów komputerowych dawno nie widziałem. Warto więc wyrobić sobie własne zdanie o tym filmie, czyli go po prostu obejrzeć. Panie Andrzeju, długo pan czekał, przepraszam, już słucham. Halo, dobry wieczór. Panie Kowalczyk, z górskiej tej strony. Witam. Panie Kubo, z poradnika młodego mechanika. Chciałbym usprawiedliwić niektórych kierowców świecących tej pani, nie tylko tej pani, światami stop po oczach. Coraz więcej samochodów ma ręczny elektryczny, to znaczy jest przy zacisku hamulcowym zamiast linek silniczek elektryczny, który zaciska lub odpuszcza tłoczki. To trochę trwa i szybciej jest trzymać nogę na hamulcu nożnym i w momencie ruszania to ten proces zwalniania hamulców następuje szybciej. Oczywiście dotyczy to przede wszystkim samochodów ze skrzyniami automatycznymi. Tam występuje takie zjawisko zwane pełzaniem. Na wolnych obrotach i na biegu samochód zaczyna delikatnie jechać i po prostu trzeba trzymać nogę na hamulcu. Oczywiście jest to bardzo, przepraszam za wyrażenie, upierdliwe, szczególnie kiedy pada jeszcze deszcz, kiedy te światła są rozpraszane przez kropelki wody. Może przeszkadzać. Rzeczywiście. Przy okazji pan Andrzej, jak pamiętamy, jest konstruktorem słynnego młotka licytacyjnego z magicznym przyciskiem, podwyższaczem. Raz jeszcze dziękuję za młotek, a przycisk, jak pan wie, zdał egzamin. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzkowski. Do usłyszenia. Proszę pozostać z nami tuż po 19:00. Lista przebojów programu trzeciego. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.